سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ توفیق دے مجھے میرے مولا کے لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نعت، جیسے وہ آپ رکھتے ہوں تشریف سامنے، شفقت سے مسکرا کے وہ دیکھیں میری طرف، آنکھوں میں ایک لہر سی الطاف کی اٹھے، دھیرے سے لب ہلے تو مہک پھیلنے لگے، محسوس ہو کہ سن کے بہت خوش ہوئے ہیں وہ۔ توفیق دے مجھے میرے مولا کے لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نعت، اس ایک پل میں در کھلے ہفت آسمان کے، نعمت مجھے نصیب ہو دنیا جہان کی، میں جو کہ ایک شاعر کجمج زبان ہوں، تحسین اس طرح سے ہو میرے بیان کی، صدیوں کے بعد بھی رہے زندہ میرا کلام، اس ایک پل کے فیض سے روزے حساب تک آئے جو صبح و شام، آئے جو صبح و شام، ان پر جلی حروف سے لکھے ہو جتنے سم، ان میں کہیں ضرور ہو میرا بھی ایک نام۔ توفیق دے مجھے میرے مولا کے لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ